منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سورة طه کی واقعہ و تفصیلی موسیٰ علیہ السلام او شورې کړیو د کوی تورنا چې وحی و تقول الله چې فرعون پزیدا هغه مطالبه وکړي چې الله زمایي اوسو حاجتونه دي ضرورتونه دي چې دا پوره کړي زما سینه کولاو کې ما باندې دا کار آسان کړي او زما جبا صفا کی جن خلینا ما سره د خپل کور او مرګره پیدا کی هارون علیہ السلام ته مطالبین الله منظور کړی او ټول قبول شوی بیا چې کله روانیږي نو بیا سوال کوي چې الله زنا فرعون د بیان مخکې مخکې خپل کاروای شروع کی موږ ته لاس واچیو موږ د خپل دعوت نه محرومه کی الله رب العزت وی چې نا زه در سره ما ستاسو حال وینم او زه لار شه نوراله فرعون ته بیان شروع کو خبره او توکړه مسله دعوت یې پیش کو د الله د وحدانیت هم طالبو او کړه د بنی اسرائیلو چې دی باندې ظلم مکا فرعون باغ کې چلول شروع کو سیاست یې جوړ کو چې دا په خوانو قومونو په حق کې سوې سابني زغا کافرانو کوم مسلمانان موسیٰ علیہ السلام ای داغی سر زمون سکار نشت اگی تلی دی اللہ سر ایک اگا پی عالم درس چی ابی اوتا دلیل پیش کرو دا اللہ در ربوبیتو چی دی ازمو کتاو گو ران تیتا سل سنگا جوڑا کردی دا دا اللہ ری پکیس تلی دی اللہ اید باران وروما اگی سر بوٹی و باسما استاو در رزق انتظام کوما تو پا خپلوم خورے و ساریوم پا کسا روئے او دین پس عقیدہ قیامت بیانی تیلہ رب العزتوی قیامت میں روئے سنجی توحید عقیدہ دا دے اسلام بے دین او سلے مسلمان نشی کہہ دے دغه سیاقیده د قیامت هم داسې مسله ده که څوک دا نه مني پس د مرګه ژوندونه کافر کنه او مسلمان نه وي نو مسله قیامت ته ذکر کوي اول ولې دا د یاري خبره ده کنه وي ګور که فرعون ویرېد د مرګ نه ویرېد د قبر نه ویرېد د حشر نه ویرېد دا ټول د یاري واقعات دي دې زکه دلته کې راوړو ښا منا خلقناکم الله دې عزیز مو کې نامه پیدا کړی یې زمو کې نه هټول نه دي پیدا کړی هغه یو دم علی السلام چې ټول زمو کې نه خاور راغونډ کړه تور او سپینا او سرا او خړا او ارنګ نرم او سخت او اغی نے آدم علیہ السلام جوڑ کنو ندا اغی خاوری متقاضا و پعیو بنا باندی مخلوق پیدا شو اگر انگونا اگر طبیعتونا اگر پگرال کنو نو اخوی آدم علیہ السلام انو طولو تیسنگوی چمینا خلقناکم یا خو دیو جنو چه دا طول دا آغا اولاد ده او دا دا آغا پا بدن کی اوزل پیدا شیو کنه پازل کی طول تن راویستو سرو میگو پا شکل کی دا دا جولکا چه طولی دا خور نپیدا او پسرین طول دا قول نقل کی چکر اللہ رب العزت تمور پا گیڑا کی دیو ماشم دو جوڑو لو ارادو کی لانتفائی او اخ کی ای ملائکو تا حکمو کی نو اغیو لگی نو چکم دے کی بدے خخی گی دفن کی گی نو دا اغا قبر نخاور راوڑی اپا زبانی دا پاسون ولی نوی دا غین بند جوڑ شی نو سخاور شی اسا غا دا غا شی اسا اٹول منا خلقنا کمی زکاوی سا دورا چی حدیث دا سی اعتماد والا نو دیا وفی آن عیدکم ابیا با واپس کوم تاسو عزیزمکا کی نعیدکم قرآن عام خبر کی او اکثریت باندی پیسہ لکی خوا اکثر دادا چی سوک ملشی نظمکی لذی کارو خپل خلق نئی خاندان او خپلوان او رشتہ داران او نامعلومی نو ایدی اے بوزی خزمکی تیرسی کنا اور ډیر پاکستان دی چې وی په بوکې مرشي او زنده سره په خېټو کې لاړ شي او اور باندې اوسوځي او قبر نصیب کې نه وي نو فيها نعيدكم ناغواتو انا او تنه دی قران اکثریت باندې پیسې لګي اکثر آزاد چي زما کې تذي قبر لذي خا کوم پکې نزینا هم ما که زما کې نه وبل پنل نشیت لیکنه ها که څه شی خوړ نو ما شی پزما کا ګرځي که زریاب کلو نو پزما کا دی زما کې نه نشی بل پلس لې امنا نخرجکم او دې زما کې نه با بیا تاسو رو باسم تارتن اخرى بل زل چې اخري زل تارتن اخرى سمطلب یو ذلی تیرا استلیو نو بیا بی تیرا و بازی مدا بیا را استل خو ارسو منی مدا مخی تسنگ را استلیو جدل تی تارتن اخرى وی اگا تارتی اولا کمیو شو جدا تارتی اخرى شو وی اگا دواو کنا جی پیدا شو کنا نوچه منا خلقنا کمیوی نزا مطلب شو چیز مکنه راویستو بلی دا دا چیز انسان خوراک دا زمکن نده او دا دا انسان پیدایشم دا دی خوراک نجوڑیگی بلی سن نجوڑیگی دا زمکن رزق راوزی او دا انسان بدن تزیه و اغیر نا پا بدن کی نطفه جوڑیگی او دا غیر بنده جوڑیگی او جداس ورپس زینو بس دیل برازی چه زدمک نرواتا کنخا دیو تمین کی عقیده ذکر کلا چه فرعون دا مرک فکر کوا دا قبر فکر کوا او دا حشر فکر کوا دا دید خبرو نو یری کا چیمان راوڑی نلاوی غڑیر سرکاشا فلقد آرینا و آیاتنا کلا یقینن چی منگا خولیو دی پیراون تا معجزی خپلی ٹولی آیاتنا کلا ٹولی معجزی معلومی دا چی واز عصوہ امسا او یوازی لاس نو نورې مته ډېرې معجزې خولې وې ښا یاداره چې په دې امسا کې ډېرې معجزې وې یو امسا خو بس د معجزو نه ډکه وه ښا ولې ځکه چې وی وی ورزوله کنه فیضای صعبان مبین یو لو اجدهات نجوش او کان اشعره لولو اختپی اولارو فاغرن فاهو فلیو ازکلی وخا او خلی کی سمر پاسی لوا دیوی جامی نا تربلی جامی پوری اتیا گزا ده خلوه کنه انوی الان دی جامعه بزمکا کی خودا و دی پاس دی جامعه دی فران پا محل کی خودا روی فران چغکلی موسیٰ علیہ السلام تا چی تسوه اینو از آغا منما فو خود آسوا کا دامسادی اونیسا دامسادی اونیسا کنینو تبایی و جوڑا شی خلاله چه تبکتا بخبلا محل که دا خواه چه ها تا ویلیو چه تا ترسدی منتو خواه یکنا موسیٰ علیہ السلام و تا امسارا ویست ادویم دل بی آغاو چکل مقابل را لخا نا برست راضی اغا بیا دیر ناشناکار نا اللہ دیتا دیر معجزی ہوئی فکذب و ابا فرعون دروغ جن کو موسیٰ علیہ السلام او انکارو کو دو معجزات دا اللہ نا باقی ایدو سحر نمکی خودا چیزا دا اس معجزہ او تدیر لوی ساحری او جادوگری مونتا سحر خی او جادو خی مونگ پاگی باندی ارے دا چو سلی بدبخت ای بدقسمت ای کنا ناغت شیطان دادا وسوسی چی او تعلیم و تورکی نوی نوی جوابون و تخی اس پر آنم دا شیطان پلاس کراغلی دیکھا نوی نوی منصوبی و ترابازی قالاوی فرعون اجئتنا اے موسیٰ علیہ السلام تمونگ تا دید پار راغلی لتخرجنا من ارضنا جو باسی مونگا دی ملکنا دی مصرنا پاسی اینا ناخلی دیتا دی چل جوڑ کڑے ری دا باسی ایو دا مصر او دا ملک دی پمونگ باندې سود نه دی هر باطل پرستا او څنګه به مباسي به سحر کا یا موسی تزرو خلق نشته خو جادو در سره شته کنه په سبب د خپل جادو سره موسی علی السلام معلومه جریم دا منلای چې په جادو باندې ډیر غټ کار کی او سحر باندې او داوی مقابل سوک نشی کولے دا الزامی پیو لگاو خوا چطو سمونگا پا سحر باندی یا رہے ہمسا نمار جوڑے افداد کرشمی او کرتبو ندید دکڑی ولناتی انکا بی سحر مثلی مونگا امرولو تاتا جادو او سحر ددی پشان ولی مونگ سر سحر نشتا سن مونگ سر دیر لیلی ساحرانشتا دیر ماحرانشتا شستا دا سحر داغی پا مقابلہ کی حس ندے اب امیزر کے خود دی زورو کا نخا تا سحر او دا جیدو دیر لیلی مدرسی او درسو نا چلی دا دیر لیلی ساحران و پاکی ماحران ناغذکوی چی مونگ بامتا تا سحر پیش او دغه وجه چې الله موسی علیه السلام له ولې نور معجزې وسره نوې چې ورکړې وي نورې مله سره ډېر خدای زکه ورکړه امسا چې د سحر مقابله وشي کنه ته دې لپاره ورکړه چې په مصر کې هغه وخت کې د ساحرانو مقابله چا نه شو کوله. الله موسی علیه السلام له امسا ورکړه چې ګوره وته اوس چې مقابله کوي او که نه یې کوي. فجعل بيننا وبينك موعدا. اے موسی علیہ السلام ته مقرر کا پمین زمونږ کې او پمین خپل کې او موعدا معنا یو ځای یو مکان. کله زمانی په معنا مراد یو وخت ټوله صحیح ده. تاسو یو وخت مقرر کان دا معنا بهتر ده. داسې یو ورځ مقرر کړه لا نخلفو نحن موږ به هم دغې خلاف نه کوو باقاعده به راځو ښه ولا انت او نه به څه دغې خلاف کوې موږ به هم حاضري کوو ته به هم حاضري کوې خو څنګه مکانن سوا د ځای ذکر اوس راغی رزم وهم او زیم داسې چټولو ته برابرۍ داسې ترمیانه ځای کنا چټول خلق و تراتلی شي د مصر یو مرکزی ځای اټولو ته یو شانتی ها مکانن سوا یو ځای برابر. قال ابي موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة وخ او وعدا ساو سرار ود جشن لا جشن وقاو کنا کرانیانو مصر کی دا زیر چا دنیا کی صورتی رشوین دا اغی عدتو چکال کبی ورد مقرر کلی وان زکا اغی دا اخترون نمان لکن زن لی اخپل اختر جوڑ کلیو اغه ته وې د جشن ورځ یو اغه ته تاج پوشي وي جنن واد بادشاہ تاج پوشي کیږي نو بادشاہ وزان سنبال کړو امین کې به یو لوی سټیټ جوړ کړو داسې پټ چټول ځواک کاری دو ابا وی به ځان له یو تخت جوړ کړو مناسب ډیر سنبال او چکم داغانی زی نزی وزیرانو مشیرانو آدم الک آلویلوی افسرانو اغی برالی او پسر باندے بیولا تاج کی خودو تیو کال لپارا بیندو کال لپارا نا دکا کال پا کال وکیزا تاج پوچھی کنا ناغی تب ایوم الزینت ویولی باور از باندې وټول خلکو خیسته جامع چولې وې ځنه وې سنبال کړی او دفتر ورځو دفتر ورځو دا غینو ها یوم الزینت ورځ جشن تاج پوشی وای احشر الناس ضحا ورځ خدا ورځ ده لیکن وخت په کم یو وخت سار وخت دې کو ماس پخین وقت ده بیدتیانو چه بدا مناظره وقت که خودنو ماس پخین نپس بے که خودن بولی ور پسی باش پرا روانو کنا بی بس دل تو بیا روڑے تپاسی شنو او حق پرس چی دینو سار مال فخیر وقت سار مال نه بجی لس بجی دا وقتی کنا خوا دا وقت او کار څومره وخت په مقابله ولګي پر بسې بیا ډیر وخت نو خلک خپل خپل کور ته ډوډۍ لذي کنه. موسی عليه السلام ځکه وی چیرې سار دا وخت خدي ها و اي يحشر الناس ضحا راجم بکلی شي دا خلق په وخت د ساخ کې ساخ وخت چاشت جوړ دی کنه اته نه بجی دا صاف وخت زوحا اپا طول ارض کے دا دیر بہتر وقت دے زکا چی خلق طول خو بیداری و خویخی و دار چی عقل و حوش پزئی دا دنیا خبری ما بری و نور کار ماری ہے نی کلی توجہ ہے نی خراب شوی زگا وقت خد کنا چی عرصو کے خوپا پلستر گووی نی او حق و باطل پر حقی کنا خوا کرا جمع بکلیشی خلقا پو وقت ساخ کی موسیٰ علیہ السلام ارتدا خبر اپنا چی او زیبم دقی بس فتولا فرعون نواپس شو فرعون دقی میدان و جمع کے دہو نشورو یو کلارا جمع کوئی اخپل ٹول چل او تدبیر او ٹول انتظام ساحران سحر او جادو داغی اغرا سیم ساگانی اغیم داس جو اغیچ خبر شید موسیٰ علیہ السلام کم سحر خی پیدا امسا نمار جوڑی یہ بس مونگ با امدقا سحر جوڑی اغیم دیر امساگانی اوکتی دیر رسے اوکتی خان چی پو خانو ی راوڑی سو کی پدریس او خانو راوڑ دا سامان داغی کن پا جمع کے دہو دا فرعون و طویلو چی گورے پورا راشے برابر راشے خان سم اتا او بیارا گئے پا خپل وقت باندی مقابلی لان پا قرود را گئے پا غا وقت را گئے بیدتیان پشانتی نو خواه شرال موسیٰ علیہ السلام گانا اولی دا فیدی لگو دعوت ور کلوان تو دا حق دار چا خپل سودائی کنا خواه دار چا پا خپل کار کی سودائی کنا خواه دا حق پرد دا سودائی خواه چه رکم دا اکی بدا سے خلق را جمع شوی او ناس بای چه دلور شما مسئلوتا او کما دکا خلق کل را جمع کیا خود چین دخانو تول لے سوک کسا کیا سوک پلار کیا سوک پا دیرہ کیا سوک پا دکان کی را جمع کول خگرانی کنا خواه او جی ویلی دنو یر دا وقت دے ادا مقضا انوراشیو بیان شروع کی خواه موسیٰ علیہ السلام را گسا حیران اللہ پیدا منکار خو دعوت تے دعوت خو بنکری دکو پارس وقت کی خواه قال لهم موسیٰ اوی دی ساحران تا موسیٰ علیہ السلام دیت احمق کی ولی ہوئی تکا مسئلہ دارا چی اول با اخیار و خلق و تا مسئلہ کہے ولی داغی نڈیر امید کے دیش علم دیو سرکن بس چی علم ورسرین و کا دا دنیا علمی او کا دا دین علمی خواہ چی علم ورسرین ندی خلق و تمخ کی خبر پکار دا اب اگی پیدا اکڑا کنا خواہ موسیٰ علیہ السلام ساحران تخبر اکرن دی خو عالمانو کنا او زمانہ کی خو سحر لے علمو نو پسرین ذکر کئی چیزا دی چی رستو ایمان راولو پس اجدہ پریواتا چگہ اکڑا چامننا بی رب حارون و موسیٰ بیدا دی خو العلم پا برکت سر او غی خو دورا وکاتا کنا علم اغید پارا سبب دی ایمانو گرزید کنا موسیٰ علیہ السلام ذکا دیل را گئے چور گا لم دو خٹو لے لگی او بداروی دیل اخو لگا خبر پکار دا نواتوی ویلکم عجیب خلقی ہے دا بیانم یا اتر دکانا دا بیان یا اتر دکانا تک دا بیان نوی چه بس تو درے گی اب شروع کے جو مشرکو سنو سمجھو توبہ توبہ ای وای چې دا موږ نه مخکې نه فتوا وکړه موږ د وراړو ناورو ها کورو ته ته بیان نه وی موسی علیہ السلام ورته وی ویلکم عجیب خلقه تعجب دې ستاسو په حال باندې لا تفترو علی الله کذبا مجولوې په الله باندې دروغ فیسحتکم بعذاب کپا اللہم دروغ جوڑکا نو لوٹ بام کی پا عذاب سرا نبا دنالوے پاتی شیئے نبا وڑو کے پاتی شیئے دا سی بام لوٹ کی یسحتکم ستا ہوئی انگویلیو کنا خوا سوحت چاڑو پی کئی دے سپا کے پاتی نشی دا سی با اللہ در باند اقبل قہر چاڑو کی دی کنا او نو دا موائی چی دا سحر دی دا سکوئے دا خو معجزہ دا دا اللہ دا قدرت یو دلیل لے نو جتا سو دیتا سحر وائی نو پا اللہ ہم دروغ پوری کلان دا سکوئے عجیب خلق ہے سمرا اخیار و سمرا لوی علم والا خلق ہے او دا سوائی مجوڑا دا پا اللہ بانی دروغ ورن لٹ بوم کی پا عذاب سرام وقد خاب من افترى او یقینا چې رسوا شوه دې په دنیا کې غاسوک چې هغه دروغ جوړ کړی دی په الله باندې چا چې دروغ جوړ کړی دی نو تاریخ وګوره هغه په خپل کټ پوزې نه دی مړو انا ولا هغه له چا کټ پوزې راولې شنه ولا چا قبر کړسته شو بس دغه سي څوک په چغه هلاک شوی دی او څوک په زلزلو هلاک شوی دی اڅوک په طوفانونو هلاک شوی دی اډو پته نه لګي خابا دنیا کې هم رسوا شو آخرت کې هم رسوا شو دا لګه خبره وا دعوت دې تنوې چې ته ودري کېو په ګنټو ګنټو لګیاي او خلک جزان رست رست گوری و تاویگی را تاویگی و او تستا بیان نخلاسی دیتا سوئی نا خبر دیر لگا چه خلق باندی بوج نشی او دیر قیمتی مختصر او اثرناک خبر تد انبیاء و خبری خبر اگه دوم را سرو کن چروست بیاوی چې هغه خپل میان کې اختلاف جوړ کړ او په فوج کې اختلاف پیدا شو منا خلقناکم الله عزیز مو کې نامه پیدا کړې او بیا نعیدکم او عزیز مو کې زبا تاسو واپس کوم او منا نخرجکم تارتن اخرى او عزیز مو کې نو بیا تاسو را باسم یو بل زل سنچی رئیس تلیمی اول زل ولقد آرینا و آیاتنا کلها یقنن منگا اخوض فرعون تا معجزی طولی فکت زبا و ابا ناغدر و جنکا موسیٰ علیہ السلام رست و رازی زرح حامی مومن کے دوئے کے خواہ جو ان الازن نو کاذبا قران وی مړ زه یقین کوم چې دا دروغ جن دي خاصه مونږه آرام نه پری دي دروغ جن نه کو او انکار یو کو د معجزونا قال وی وی اجیتنا ترغلی مونتا لتخرجنا من ارضنا چې وباس مونږ دې ملک خپلنا د دې مصرنا بسحرکا پخپل جادو سره سحر کې ډیر زوري کناخه اے موسی علیہ السلام ولناتینک بسحر مثله مونږ به خامخا راوړو تا ته سحر او جادو په شان د دې پجال بیننا او بینک موعدا ته مقرر کا زمونږ خپل میان کې یو وخت لا نخلفه نحن مونږ به خلاف نکو دا غینا حاضری وکو ولان تا نو وت خلاف کې دا غینا مکانن سوا داسې ځای مقرر کا چې ټول خلق ته برابرۍ قال موعدکم یوم الزینۃ وی موسی علیہ السلام وعده تاسو سره ورځ د اختر ورځ د جشن وان یحشر الناس ضحا او راجم مکلی شي خلق په وخت د ساخ کې ځکه یوم الزینت کې به چوټي وا عام تعطیلات وو عام چوټي وو خلق و راجم شي کړه فتولى فرعون واپس شو فرعون د غزینا فجمع کیدو او راجم یې کو خپل ټول تدبیر او چل ثم اتا بیا راغی مقابلی لا په وخت باندې قال لهم موسی و دیتا موسی علیہ السلام ویلکم تعجب دیتا استا هلاک شمانا نکو ذکا اغی خو بیا خپکی گنا خیری را توکڑی نا ندل تدویل مانا گنا دا عجیبا خلقی تعجب دیتا استا مجوڑا اے پالا بانی دروغا ویسحتکم بی عذاب لٹ بکی تاسو لرا پا عذاب سرا وقد خوابا من افترا او دا سنوی خبرن دا یقینم رسواشوی دی اغسوکو چی دروغی جوڑ کری دی پالا باندی